ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Jaja ściółkowe marki Simple 10 sztuk w rozmiarze M w promocji drugie 60% taniej, 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 19 kwietnia, dostępna tylko w Carrefourze. Cena przed obniżką 9,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 17 kwietnia, na zegarze 13. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Działanie policjantów bez zastrzeżeń, tak wiceszef MSWiA odnosi się do wczorajszej interwencji w szpitalu w Oleśnicy, gdzie grupa radykałów chciała zatrzymać lekarkę. W rzekach Moszczanka i Wolburka w Łódzkiem znaleziono śnięte ryby. Przyczyną mogły być zanieczyszczenia w wodzie. Włosi coraz bliżej bardzo długiego weekendu. Biorąc kilka dni urlopu, mogą mieć ponad 2 tygodnie wolnego. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański z Lewicy nie ma zastrzeżeń do zachowania policjantów podczas akcji w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o reakcję na działania europosła i kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna, do których doszło wczoraj. Polityk oraz grupa zamaskowanych osób wtargnęli do placówki, gdzie próbowali zatrzymać lekarkę. Ginekolog miała wcześniej przeprowadzić aborcję. Szczepański zwrócił uwagę, że sytuację w szpitalu udało się rozwiązać w drodze negocjacji. Zaznaczył, że wobec europosła nie można było użyć siły, ponieważ chroni go immunitet. Udało nam się w sposób pokojowy wyprowadzić pana Brauna, opuścił te pomieszczenia, natomiast nie może dochodzić do sytuacji takiej, że do szpitala wchodzą osoby postronne, pozbawiają wolności, mówię w cudzysłowie, dyrektorkę szpitala, ale również oddział bez lekarza i mam nadzieję, że w tym zakresie po prostu będzie wniosek o również uchylenie immunitetu pana posła Brauna. Prokuratura sprawdza, czy doszło do pozbawienia wolności lekarki poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywania obowiązków, a także naruszenia jej nietykalności cielesnej oraz znieważenia. Śnięte ryby w rzekach Moszczanka i Wolburka w Łódzkiem. Zanieczyszczoną wodę zauważono w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego. W tej sprawie działają już pracownicy delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, którzy badają przyczyny. Działania w tej sprawie podjęli też pracownicy piotrkowskiej delegatury, którzy sprawdzają zanieczyszczenia w rzece. Więcej Paweł Kwiatkowski. Do piotrkowskiej delegatury WIOŚ w Łodzi wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wody i śnięcia ryb w tych rzekach. W czasie oględzin koryta Wolburki w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego stwierdzono ciemne zabarwienie i zmętnienie wody, a także znaleziono kilka śniętych ryb. Jak informuje rzecznik prasowy WIOŚ w Łodzi Katarzyna Trojak-Danych, zostały pobrane próbki wody do badań. Aktualnie inspektorzy oczekują na ich wyniki, na podstawie których zostaną podjęte decyzje o dalszych działaniach w sprawie. Równocześnie badana jest sprawa ewentualnych wpływu prac związanych z czyszczeniem koryta rzeki Moszczanki na jakość wody w rzekach. W tej sprawie WIOŚ w Łodzi zwrócił się do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie niezbędnych informacji. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. W Krakowie zamilkną dzwony wieży Bazyliki Mariackiej. To z powodu remontu. Rozpoczęła się bowiem konserwacja elewacji niższej wieży słynnej świątyni. Wokół stanęły już wysokie rusztowania. Konserwatorzy odnowią cegły, drewniane okiennice oraz kamienne elementy budowli. Prace będą wykonywane nie powodującą żadnego hałasu technologią laserową. Zamilknąć muszą też dzwony. Jednym ze skutków postawienia rusztowań jest to, że musieliśmy wstrzymać dzwonienie dzwonów mariackich. Tak, w wieży mariackiej znajdują się 4 dzwony średniowieczne i jeden współczesny. No i na okres właśnie postawienia rusztowań, na okres trwania prac, te dzwony nie są słyszalne dla mieszkańców i dla turystów. Zostaną uruchomione jedynie na okres świąteczny, wielkanocny. Mówiła Marta Woźniak z Bazyliki. Remont nie ma wpływu na hejnał. Nadal będzie on odgrywany. 10 milionów Włochów będzie poruszać się po drogach w okolicach Wielkanocy i Majówki. W tym roku, ze względu na to, że święta wypadają w kwietniu, dzień wyzwolenia w weekend po świętach, a 1 maja przed kolejnym weekendem, Włosi mają wyjątkowo długi weekend. Przy 7 dniach urlopu zyskują 2,5 tygodnia wolnego. Na święta wielkanocne w drogę wyruszy 6 milionów podróżnych, a na długie weekendy 4,5 miliona. W godzinach szczytu ruch ciężarówek zostanie zawieszony. Włoskie przedsiębiorstwo dróg ANAS na czas wzmożonego ruchu na trasach likwiduje 80% placów robót drogowych. Tradycyjnie najpopularniejszymi kierunkami są środkowe Włochy i miejscowości turystyczne na południu. Na trasach dalekobieżnych ruch zmaleje między Wielką Sobotą a poniedziałkiem wielkanocnym. Wzrośnie jednak nawet o 15% liczba krótkich wyjazdów jednodniowych do nadmorskich kurortów turystycznych. W ostatnie powroty po pierwszomajowym weekendzie największy ruch spodziewany jest w piątek 2 maja. Najbardziej ruchliwymi drogami będą autostrada A2, obwodnica Rzymu, drogi krajowe Aurelia, Adriatica, Ionica i SS38 w Lombardii. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Polsce ciepła i słoneczna pogoda. W wielu regionach kraju termometry wskazują od 25 do 28 stopni. Najwyższe wartości odnotowano na południu i w centrum. W Łodzi i okolicach termometry pokazują nawet 29 stopni. Dzisiaj bez opadów na południowym zachodzie oraz w górach okresowo dość silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy Państwa w tym pięknym i słonecznym dniu. Maciej Załęcki, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Jakoś inaczej słucham tej piosenki i innych od The Smiths, odkąd zobaczyłam film najnowszy wciąż, choć z 2023 roku, film Davida Finchera Zabójca, bo tam główny bohater grany przez Michaela Fassbendera, wykonujący tytułowy zawód, No cóż, miał swój ulubiony zespół i był to zespół The Smiths i ich piosenki właśnie znalazły się na ścieżce dźwiękowej. Ale nie o tym dzisiaj. Być może wrócimy do wątków związanych z dalszymi planami Davida Finchera w sobotę we Wszystko Wszędzie Teraz, a w audycji Tu Myśliwiecka 357 dziś do 15 mnóstwo tematów. Jak zawsze u nas będziemy patrzeć w górę, ale już nie w związku z podcastem Polskiego Radia Polska Sekcja Ufologiczna, bynajmniej. O tym rozmawialiśmy we wtorek, a dzisiaj porozmawiamy o wczorajszej zorzy, o patrzeniu w gwiazdy, nawet jeśli nie mamy mniej lub bardziej specjalistycznego sprzętu, o rozumieniu tego, na co patrzymy, a porozmawiamy z popularyzatorem astronomii Karolem Wójcickim, który zawsze jest z głową w gwiazdach. Będzie oczywiście Mateusz Adamczyk z cyklem Przysłowie, dzisiaj odcinek okolicznościowy, wielkanocny, ponieważ zbliżają się nie tylko święta, ale także weekend, myślę, że tak możemy neutralnie również powiedzieć, to Radek Nałęcz, wspominając również o świętach, ale w Samograju opowie o premierach w świecie gier wideo. Oczywiście będziemy słuchać dużo muzyki, ja będę też miała dla Państwa gwiezdną rekomendację. A teraz 10 minut po 13 pora na naszą dzisiejszą piosenkę dnia, a to powrót Stereolab, Aerial Troubles. Pierwszy od 15 lat utwór Stereolab, czyli brytyjsko-francuskiego zespołu, zapowiada nadchodzący album Instant Holograms on Metal Film, a premiera tego albumu jest zaplanowana na 23 maja tego roku. Aerial Troubles. Jeszcze Państwo dzisiaj u nas ten utwór usłyszą, a teraz zanim moja rekomendacja, także dzisiaj gwiezdna, to wracamy do 25. Fish Emadę Tworzywa. To jest zaćmienie. To się jest zamęt.

choć również tutaj, nawiązując do innego dzieła kultury, które rozgrywa się w dalekim kosmosie, też w pewnym sensie sprzeniewierzam się planowi Briana K. Vaughana i Fiony Staples, bo oni z kolei również postawili na absolutną oryginalność. Ten komiks nosi tytuł Saga. I podkreślam, Saga to jest tytuł tego komiksu, no bo oczywiście, kiedy o nim czasami wspominam albo państwu polecam, to potem pojawiają się pytania, no ale jaki jest tytuł tej sagi? Saga to jest tytuł. Spotyka się dwoje młodych, no i tutaj nie mogę powiedzieć ludzi, bo oni są z kosmosu. Ona i on zakochują się w sobie, ale mają problem, ponieważ ich cywilizacje, dwie no, walczą między sobą i to bardzo brutalnie. Więc mamy tutaj wątek miłosny, trochę w stylu Romea i Julii, ale bynajmniej nie na tym się kończy, bo mamy tu także wspaniały kryminał noir, mamy tu także space operę, czy gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to sformułowanie na polski, kosmiczną operę. No i to wszystko z jednej strony scenariuszowo dopracowane w najmniejszym szczególe, bo ta historia się rozwarstwia. Podróżujemy po tych przeróżnych światach, które powstały w wyobraźni Briana K. Vaughana. Twórcy zresztą wielu innych scenariuszy komiksowych, które były wielokrotnie nagradzane. No, a z drugiej strony świat wspaniale stworzony przez kanadyjską rysowniczkę Fiona Staples. Świat, którego właśnie nie da się ani porównać do niczego innego, bo tutaj mało albo w ogóle nie ma takich nawiązań do takiego rezerwuaru popkultury, który mebluje nasze myślenie o tym, co być może dzieje się gdzieś w odległej galaktyce. To jest oryginalne w 100%, zarówno pod względem historii, jak i tego, co widzimy w obrazie. No i nie ma tutaj właśnie tego elementu ściągania od kogoś. Jest za to element nieustannego zaskoczenia. Saga, pasjonująca historia i tak jak powiedziałam, raczej nikt nie poważy się jej filmować, bo to jest zbyt duży rozmach. Nie wiem, jaki musiałby być budżet takiego filmu, żeby to wszystko ująć, ale z drugiej strony to nie mógłby być film, tylko ewentualnie serial, bo to jest długa historia, jak wskazuje ten tytuł, Saga. Twórcy zaplanowali 108 zeszytów. W Polsce Saga ukazuje się w zbiorczych albumach po 6 zeszytów. No i ukazało się 6 tych albumów zawierających ponad 50 historii, które, po których twórcy zrobili sobie przerwę, taką kreatywną, na przewietrzenie głowy i powrót do bohaterów sagi po kilku latach. No i ten powrót nastąpił 3 lata temu. No i czekamy jeszcze na kolejne tomy, ale już kilka tych z kontynuacji dostaliśmy także po polsku. Saga Fiony Staples i Briana K. Vaughana. Bardzo państwu polecam. No i przypominam, że to nie ostatni raz, kiedy spojrzeliśmy w gwiazdy dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357. Mine.

jest właściwie rekordzistą, jeśli chodzi o trójkowe podcasty i felietony. Mowa o Ryszardzie Jaźwińskim i jego cyklu Fajny Film, nadawanym od poniedziałku do czwartku mniej więcej kwadrans przed 11. Mówię rekordzistą, ponieważ wchodząc na naszą stronę podcasty.polskieradio.pl/trójka/fajny film, zobaczą Państwo grubo ponad 2000 wydań tej audycji. Jedna z najmłodszych dotyczy jubileuszowej 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jeszcze sporo czasu, ale też w tym roku, myślę, szczególne przygotowania do takiej jubileuszowej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To prawda, 50. edycja, chociaż festiwal pierwszy raz się odbył w 1974 roku, ale pamiętam, że była przerwa na stan wojenny, także spotykamy się we wrześniu w Gdyni. Dodam tylko, że ty o historii festiwalu właściwie chyba wiesz wszystko z powodów wydawniczych, prawda? To prawda, cały czas tę historię odtwarzam. No właśnie, przypomnijmy te same początki, bo ja pamiętam, że dość długo, już dawno temu, ale dość długo polskim filmowcom myliło się, mówili festiwal w Gdańsku. Dlaczego właśnie w Gdańsku? O tym dowiedzą się Państwo z podcastu i z rozmowy, którą Riko przeprowadził z Anną Wróblewską, wieloletnią rzeczniczką prasową festiwalu. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę, poszukać zakładki audycje i wybrać cykl Fajny Film. Michał Margański poleca i ja przyłączam się do tego polecenia, a przypomnę również Państwu, że Fajny Film na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 10.45. Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy teraz, a potem spotkanie z gościem. Down and watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moved among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move Nature Boy, Nick Cave and the Bad Seeds. 25 minut pozostało do 14, a ja witam w studiu zapowiadanego gościa, Karol Wójcicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek z głową w gwiazdach, popularyzator astronomii i tak sobie wypisałam ze strony internetowej twojej, przemierza świat w pogoni za zaćmieniami Słońca, zorzami polarnymi i rakietami kosmicznymi. No i pewnie różne inne rzeczy do tego również dochodzą. Jest trochę tych rzeczy. Rzeczywiście niebo bywa bardzo różnorodne i ze wszystkimi się uganiamy. To wróćmy do tego, co było wczoraj, bo wczoraj już pojawiłeś się na króciutko na antenie Trójki. O Jezu, to w ogóle było super. Mogłem zamówić prognozę pogody. Prognozę zorzy. Prognozę kosmiczną. Prognozę kosmiczną. Więc opowiedz, jak u ciebie wyglądał ten wczorajszy wieczór, kiedy ta zorza polarna nad Polską była widoczna. Bardzo się cieszyłem wczoraj, że miałem chwilę luźnego w ciągu poranka, więc finał mojego ulubionego serialu, który miał wczoraj premierę, mogłem obejrzeć sobie rano, bo wieczorem byłoby mi bardzo przykro, gdybym musiał go odpuścić, bo nagle... To był serial? Muszę teraz zapytać. Daredevil. Wspaniały serial. Ja uwielbiam. Oczywiście. Ja jestem wielkim maniakiem Marvela. Mało tam jest gwiazd. Akurat to nie jest space opera, ale... Ale gwiazdy aktorsko naprawdę tam się popisały. Tak. No więc miałem Daredevila rzeczywiście za sobą, dzięki czemu wieczór spontanicznie zrobił się naprawdę przygodowy, bo wyruszyłem już około godziny 19 z domu, żeby pojechać. No wiecie co, ja mieszkam na południu od Warszawy, kawałek za Piasecznem. To gdybym miał poszukać w Polsce absolutnie najgorszego miejsca możliwego do oglądania zorzy polarnej, to są właśnie te rejony, bo na północ świeci bardzo jasna i duża Warszawa. Chyba trzeba... musisz się przeprowadzić po prostu. Ja już się tam przeprowadziłem, żeby mieć niebo południowe, przyzwoite, nigdzie nie jest idealnie, chyba bym w Bieszczadach musiał mieszkać, ale i tam daleko od zorzy. Natomiast objeżdżając całą Warszawę i udając się w okolice Wyszkowa, mam tam kilka takich fajnych miejscówek gdzieś nad Bugiem i rzeczywiście, gdy tylko przyjechałem od razu okazało się, że ta zorza tam majaczy. A niebo było jeszcze jasnawe. Trzeba było troszeczkę uzbroić się w cierpliwość, gdy zapadły ciemności. No to rzeczywiście ona się pojawiła. Trochę chmurzasta, mniej okazała niż się spodziewaliśmy. Natomiast koło 22:40, chyba przyszedł taki moment, na który wszyscy bardzo czekaliśmy i ona dała wtedy fajny popis i można było ruszyć w drogę do domu. Ja oczywiście śledziłam wczoraj twoje media społecznościowe, twój profil na YouTube, bo tam też była relacja taka na żywo. Wsłuchiwałam się też w to, co mówisz, ale teraz trochę odchodząc do tego wczorajszego doświadczenia, chciałam zapytać, no właśnie, dla takich osób, które chciałyby wskoczyć na taką ścieżkę, którą ty idziesz od wielu lat, zostańmy przy zorzach. Mhm. Jak najlepiej się dowiadywać, gdzie szukać informacji i jak najlepiej przygotować się do no, takiej pogoni za zorzą? Zorza to jest akurat dosyć trudny temat dla każdego, kto zaczyna się w ogóle w to bawić, dlatego dobrze jest się zdać na specjalistów. Ja przyznam się szczerze, przez ostatnich 11 lat bardzo uważnie studiowałem zachowanie zorzy polarnej. W ciągu tych 11 lat przynajmniej 2 miesiące w roku spędzałem w okolicach koła podbiegunowego, albo nawet za nim, oglądając właśnie to zjawisko i starając się je poznać, a za tym idzie też spopularyzować jego temat, tematykę w Polsce. Niektórzy zwracają uwagę od niedawna, że te zorze to jakoś tak podejrzanie. Często się teraz zorze w Polsce pojawiają, że może coś jest na rzeczy, ale nie, one pojawiają się i pojawiały się z taką regularnością, tylko ich przewidzenie... To już nie jest takie przewidywanie zjawiska jak zaćmienie Słońca, gdzie można na milenia do przodu skalkulować co do sekundy, kiedy się wydarzy kolejne zaćmienie. Zorza to trochę bardziej taka finezja. Tam trzeba dużo wpatrywać się w różne bardzo szczegółowe parametry. Jest dużo niepewności. Trzeba trochę wiedzieć, jak to interpretować, bo to nie zawsze jest wprost podany przepis. Dlatego warto śledzić strony takie specjalistyczne w mediach społecznościowych. Jest z głową w gwiazdach oczywiście, na które was bardzo zapraszam. I tam rzeczywiście można, kiedy ja widzę, że taka szansa się pojawia, od razu wszczynam alarm, bo wiem też, i to jest chyba najprzyjemniejsza część tej roboty, jak wielu osobom zależy na tym, żeby taką zorzę zobaczyć. Wczoraj w nocy, gdy trafiłem na taki staw w pobliżu rzeczywiście w Bugu, nagle z ciemności doszły mi głosy, gdzie ludzie zaczęli się tam schodzić, przyjeżdżali samochodami. Dołączyły do ciebie na tym powiem kolokwialnie, live'ie chyba też. Tak, tam oni tam się pojawili po prostu obok i dla wielu było totalnym zaskoczeniem, ale też takim no chyba jakąś przyjemnością, frajdą, bo byli bardzo z tego powodu szczęśliwi, że nagle w ciemności usłyszeli mój głos. I oni wiedzieli, czyj to jest głos. Mm-hmm. Nawet nie musieli widzieć twarzy i nagle się okazuje, że dojeżdżając na miejsce, to oni słuchali mojej relacji, a tu proszę, nagle na siebie wpadamy. To środowisko jest ze sobą bardzo zżyte, ludzie się znają i bardzo lubią też dzielić ze sobą te chwile. Więc to jest fantastyczna rzecz, móc pokazać komuś zorzę po raz pierwszy, tak jak wielu osobom wczoraj. Zanim przejdziemy do kolejnego wątku, to jeszcze powiem, że dzisiaj pod zapowiedzią w naszych mediach społecznościowych trójkowych spotkania z Karolem Wójcickim pojawiły się już komentarze od osób, które właśnie dzięki tobie zaczęły patrzeć w gwiazdy albo właśnie śledzić zorze polarne. Do tego wrócimy jeszcze, do patrzenia w gwiazdy, ale myślę sobie teraz o tym, że chciałabym cię zapytać o taką zorzę, którą ty zapamiętasz na zawsze. Och, to są, mógłbym wymienić dwie. Domyślam się, pewnością, że to nie jedyna. Bo jedna, to najpierw pojedę takim banałem, to znaczy w Arktyce zorza wygląda naprawdę nieporównywalnie lepiej. Fajnie, że mamy w Polsce taką wersję demo, ale każdemu polecam wersja demo, bardzo wyruszyć mi się podoba. Jednak na daleką północ i zobaczyć, co tam się potrafi dziać. W październiku tego minionego roku miałem taki świetny przykład zorzy polarnej, która pamiętam, po 11 latach udało się w jakiś sposób mnie zaskoczyć, bo mi się zdawało, że już o zorzy wiem wystarczająco dużo. Że widziałem ją tyle razy, że tylko wracam do tych starych widoków, a nagle okazało się, że trafiłem w zorzę polarną, która jaśniała do tego stopnia, że ja się nawet przestraszyłem po raz pierwszy w życiu, bo nie sądziłem, że to zjawisko, a widziałem już naprawdę mnóstwo rzeczy na niebie, w tym przeróżne rodzaje zorzy, że może aż taką jasność osiągnąć i to było trochę, no jakby niebo ci się waliło na głowę. Coś bardzo dziwnego. Natomiast drugą zorzą polarną, którą bardzo miło wspominam i z pewnością zapamiętam, to jest polska zorza polarna z ubiegłego roku. 10 maja mieliśmy do czynienia też z jedną z najsilniejszych burz magnetycznych w ogóle od lat. Pamiętam ekscytację jeszcze za dnia, kiedy widziałem, jakie parametry zaczyna rejestrować sonda kosmiczna, w którą najpierw uderza lecący ze strony Słońca wiatr słoneczny i one były nieprawdopodobne. Znaczy naprawdę sądziłem, że to może są jakieś błędy odczytu, ale potem okazało się, że to naprawdę robiło robotę i żeby dać wam wyobrażenie skali tego zjawiska, jeśli nie mieliście okazji jej wtedy zobaczyć, to ja byłem w najdalej na południe wysuniętym miejscu w Polsce. Byłem w Bieszczadach, najgorszym teoretycznie miejscu, w którym taką zorzę można byłoby zobaczyć, a jednocześnie zorza zalała wtedy całe niebo. Była na tyle jasna, że bez trudu widzieliśmy kolory, które zwykle przy słabej zorzy nie są dobrze rejestrowane przez wzrok, ale była jedna rzecz, którą chyba zapamiętam na zawsze, bo to jest bardzo rzecz nietypowa. Około pierwszej chyba w nocy, może w pół do pierwszej, zorientowałem się, że wszędzie wokół śpiewają ptaki. Ptaki, które normalnie słyszymy o zmierzchu, widzimy je też, słyszymy je też tuż przed świtem, a nagle zdaliśmy sobie sprawę, że one śpiewają przez całą noc. Niebo było tak jasne od zorzy, że one cały czas myślały, że to jest ten zmierzch, a może już świt. Więc ta zorza, choć wizualnie robiła świetne wrażenie, to wyjątkowo dźwiękowo też bardzo dobrze zagrała. Ten śpiew ptaków przez całą noc to jest coś, co z pewnością zapamiętam do końca życia. Tak, to są zjawiska, które zapierają dech. Karol Wucicki pozostaje z nami jeszcze, a teraz posłuchamy muzyki, no, która państwa czasami trochę stresuje, bo państwo nie wiedzą, która to piosenka. No to ja teraz powiem, żeby państwo nie mieli tego stresu. Doechii, Anxiety z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly. Trying to silence me. Yeah, my anxiety. Can't shake it off of me. Somebody's watching me and my anxiety, yeah. Solo, no mojo, I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo, new brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. order, from floor to door. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo, Popo. That blue light and that Rojo, Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant. Słuchając Doci, ustaliliśmy z Karolem Wójcickim, która wersja tej piosenki jest właściwa. Nie, no tylko Gautier, tylko Gautier, Tim Gautier. Karol Wójcicki, przypomnę, popularyzator astronomii, człowiek, będę tak mówiła, człowiek z głową w gwiazdach, bo też takie hasło ma twoja obecność też w internecie, pod takim hasłem można cię znaleźć. Porozmawiajmy o tych gwiazdach. 14 kwietnia był Światowy Dzień Gapienia się w Niebo, piękna to jest nazwa, więc chciałabym poprosić cię o taki przewodnik krótki dla tych, którzy chcieliby zacząć, którzy może jeszcze na ciebie nie natrafili i nie poszli za twoim przewodem. No i tacy, którzy nie do końca wiedzą, na co zwrócić uwagę, ale też nie mają narzędzi, albo tak im się wydaje. I ten brak narzędzi często jest najlepszym sprzymierzeńcem do gapienia się w niebo, bo ludzie bardzo chętnie w pierwszych krokach od razu pytają, jaki teleskop kupić, jaki sprzęt, co zrobić, żeby obserwować niebo. No nic, absolutnie nic nie musisz mieć, nic nie musisz posiadać, ani nic nie musisz umieć. To znaczy, nie dajemy się zwariować. Wyjść z domu, zadrzeć głowę do góry i posiedzieć to chwilę w takiej nie pozycji. Nie wymaga wiele. Nie, oczywiście. A jest wszystkim, czego potrzebujemy. Teleskopy są takim narzędziem, które na pewnym etapie pomaga, ale ten etap wymaga już pewnego zaawansowania, pewnej wiedzy o niebie, żeby wiedzieć, no trochę takie prawo jazdy trzeba mieć na kosmos, żeby tym teleskopem się po niebie prawidłowo i śmiało poruszać. Natomiast wcześniej zabierzmy sobie kot, zabierzmy sobie leżak. Poświęćmy trochę czasu, leżąc pod niebem, oczywiście możemy zadrzeć głowę na chwilę, ale gwarantuję wam, że jak poświęcicie takich dobre pół godziny, godzinę na uczciwe wpatrywanie się w niebo nocą, gapienie się w niebo, bez smartfonów, bez jakichś rozpraszajek, gdy przyzwyczajimy wzrok do ciemności, z dala od jakichś świateł miejskich, nagle zobaczymy, że na tym niebie się naprawdę dużo dzieje i to potrafi być zaskakujące, bo zobaczymy, że przy pozornie spokojnym niebie, na którym widzimy tylko gwiazdy, nagle pojawią się tam jakieś satelity, spadające gwiazdy. Doświadczenie ostatnich tygodni pokazuje, że czasami też spadające z kosmosu rakiety albo rakiety zrzucające paliwo w przestrzeń kosmiczną. Emocjonowaliśmy się tym bardzo. No tak. Właśnie, te rzeczy potrafią się pojawić zupełnie samoczynnie. Wczoraj, żeby nie być gołosłownym też, myśmy się wszyscy skupili wczoraj na tej zorzy polarnej, a wielu osób, które poświęciło trochę więcej czasu na obserwację, tak do mniej więcej w pół do pierwszej, relacjonowały pojawienie się ekstremalnie długiego bolida tak zwanego, czyli takiej bardzo jasnej, spadającej gwiazdy, która leciała, uwaga, prawie 30 sekund. To był jakiś ewenement nawet na naszym niebie. Przelatywał on pomiędzy mniej więcej Litwą a Białorusią, kawałek na północny wschód od naszych granic, ale był widoczny bardzo długo. To był przybysz z głębi Układu Słonecznego, z pasa, głównego pasa planetoid, który wszedł pod bardzo płytkim kątem, z małą prędkością, co też pozwoliło mu przetrwać tak długi czas w naszej atmosferze. Widowisko naprawdę niezwykłych lotów. Ja w swoim życiu widziałem takie zjawisko chyba tylko 3 razy, z czego 2 razy w Arktyce. Więc każda noc poza tymi rzeczami, które potrafimy przewidzieć i do których ja zachęcam do ich obserwacji, ale każda może też przynieść rzeczy, których kompletnie nie jesteśmy w stanie w naszych obliczeniach przewidzieć i to jest niezwykle ekscytujące w tym sporcie, dlatego każdego zachęcam, żeby spróbował. Naprawdę, kocyk, leżak kubek kawy też. I trochę cierpliwości, właśnie, żeby poczekać na to zjawisko, które być może nas zaskoczy także. Chciałam cię zapytać, może trochę z innej beczki, ale nawiązując do tego, że odezwały się głosy nawet u nas w mediach społecznościowych, które mówiły o tym, że to ty byłeś dla nich początkiem takiego zainteresowania. Kto był dla ciebie początkiem? Pytam o mistrza, autorytet, mistrzynię, kogoś, kto na twojej drodze był tą osobą, która namówiła, albo gdzieś z daleka nawet była inspiracją. To były, można by powiedzieć, dwie grupy. Jedna osoba i cała grupa. Oczywiście najpierw cała grupa miłośników astronomii. Gdy ja byłem dzieciakiem, nawiązałem za pośrednictwem internetu kontakty z różnymi ludźmi i dołączyłem do forów astronomicznych. Na gadu-gadu, jeśli jeszcze pamiętacie coś takiego, zaczepiałem ludzi, którzy mieli w zainteresowaniach pisanie astronomię. Co ciekawe, niektórych z nich poznałem, jak miałem 12 lat. Do dzisiaj się przyjaźnimy i znamy się. Pozdrawiam serdecznie Adama Kisielewicza, który jeszcze 2 lata temu budował mi obserwatorium, a zaczepiłem go jak taki dzieciak w internecie. Ale wskazał mi bardzo fajny kierunek rozwoju, a tym kierunkiem było między innymi Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, w którym to poznałem bardzo niezwykłego człowieka, który, kilku takich ludzi, był Janusz Wieland, ale był też Roman Fangor, który był takim bardzo oldschoolowym, bym powiedział, obserwatorem nieba, który był specjalistą rzeczywiście w prowadzeniu obserwacji. Zadźwięczało ci nazwisko gdzieś w międzyczasie? Fangor? Tak, z innej przestrzeni zupełnie. Tylko trochę innej przestrzeni, ale dokładnie z tej samej rodziny. To był syn Wojciecha Fangora, jak się później okazało. Więc to zabawna historia, bo Wojciech Fangor, który pasjonował się też kosmosem i w swoich pracach można znaleźć wiele jego astronomicznych motywów. On później tę swoją pasję astronomiczną przelał na Romka, a ja czerpałem później garściami od Romana, którym wiele nocy spędziliśmy na obserwacjach teleskopowych. Ja pamiętam, że swoje pierwsze zdjęcie nocnego nieba przez teleskop zrobiłem w ogóle przez teleskop Wojciecha Fangora, tylko wtedy ja nie wiedziałem, że to jest teleskop Wojciecha Fangora, nie wiedziałem, kto to jest Wojciech Fangor. Oczywiście po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, kim jest tata Romka i jak niezwykła to jest faktycznie historia. Romana dzisiaj nie ma już wśród nas, natomiast nauczył mnie mnóstwo rzeczy, za które jestem do dzisiaj wdzięczny. Nie tylko związanych z obserwacjami nieba, ale też bardzo dużo, bo pracowaliśmy przez jakiś czas w Planetarium Warszawskim Muzeum Techniki, gdzie ja też zdobywałem szlify dotyczące popularyzacji. Roman miał chyzia kompletnego na punkcie misji kosmicznych, więc on był taką chodzącą encyklopedią, która wiedziała wszystko o różnych misjach kosmicznych, a w mojej pracy dzisiaj to jest nieoceniona wiedza. Bardzo się cieszę, że mogłeś o nim opowiedzieć dzisiaj w naszym spotkaniu. Od czegoś albo od kogoś musi się zacząć i być może właśnie choćby od naszej dzisiejszej rozmowy i tego spotkania u kogoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek zacznie się ta pasja. Karol Wójcicki, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję, dobrego dnia i pogodnych nocy. W gwiazdach, to co, teraz prace ogrodowe, tak? Tak, oj, muszę dzisiaj sporo zrobić w ogródku. Bardzo ci dziękuję. Do 14:00 zostawiamy państwa z zespołem The 1975.